کیا اس کا دنیا ہے وہ دنیا نہ ہو گیا نمستے نمستے وحشاك يا نور عيني حشاك يا نور عيني تلقى الذي دنیا نہ ہو گیا نمستے نمستے دنیا دنیا ہو گیا ہو جی ہو جی دنیا لگی لگی لگی